کہ ایسا ہرگز نہیں کہ معاذ اللہ ان میں کوئی ناپاکی لگی ہو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاپ کرنے کا ارادہ رکھتا، بلکہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کبھی کبھی کسی نعمت کو دوام اور اس کی بقا کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً اس کا مرادی معنی پھر یہ ہوگا، اے اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہیں پاک اور صاف رکھا ہی ہے، تعالیٰ تمہاری اس تقریب اور تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا، یہ اس کے مرادی معنی ہو۔ اب آئیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کون ہیں؟ بعض حضرات نے اہل بیت کا ایسا محدود دائرہ رکھا ہے کہ ان کے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین، ان پانچ کے لیے ایک جملہ ہے پنجتن کا، اس سے تو ہم بھی قائل ہیں کہ پنجتن کا، لیکن اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ان پانچ کے علاوہ دوسرے لوگ معاذ اللہ ناپاک، یہ ہرگز اس کا معنی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ یہ جو ایک بشارت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج اہل بیت، تو یہ بات کئی طریقے سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی تمام صاحبزادیاں اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد جو آج تک سید کہلاتی ہے، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہے، اور علماء اور اہل سنت و جماعت اہل بیت کا اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ دوسرا طبقہ فکر، انشاءاللہ آپ اگر فریقین کی کتابوں کو دیکھیں گے تو وہ اتنا احترام اور تکریم کرنے والا آپ کو نہ ملے گا جو احترام اور تکریم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، جس کی ہم آئندہ آپ کو چند مثالیں وقت کے اعتبار سے جتنا بھی وقت ہے اس وقت میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ماننے والے ہیں، ان کی روایت ہماری روایت دیکھیں، جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں، اور حضور علیہ السلام انہیں گود میں لیے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری، زارو قطار ہو رہے، کسی نے آن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں نوازے اور فرزند کی ولادت ہوئی، یہ موقع تو خوشی کا ہوتا اور آپ رو رہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اس نوازے کو میری امت میں کے کچھ افراد شریک کر دیں گے، اور یہ خبر مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین، ان کی روایت یہ ہے کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کو امام حسین کو اپنی گود میں لے کر روتے ہوئے دیکھا تو میں نے رونے کا سبب پوچھا، میں نے کہا یہ بات تو خوشی کی ہے کہ آپ کے یہاں فرزند پیدا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس فرزند کو لوگ شہید کر دیں، اور جبریل امین نے آن کر مجھے خبر دی، اور حضور علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ام سلمہ کو دی، فرمایا جبریل امین نے مجھے وہ مٹی بھی لا کر دی ہے جہاں میرے اس فرزند کو شہید کیا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ جس دن میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو تم دیکھنا کہ یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ تو اہل سنت کی روایت، شیعہ حضرات کی معتبر کتب جو میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کو نشان لگا کر رکھا ہوا، اس میں یہ اہل سنت کی روایت ہے، اور ان کی روایت ہے کہ جس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا احترام کرتے اہل بیت، انہوں نے اپنی حدیث حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے یہ نقل کی کہ جب امام حسین گود میں تھے اور حضور علیہ السلام رو رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے, تو آپ نے بتایا کہ میری امت کے افراد جسے شہید کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ روایت تو ہمارے یہاں بھی موجود, جبریل امین جب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا, تو کتب شیعہ کی معتبر کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے جبریل امین سے کہا لے جاؤ اس نواسے کو, ہمیں ایسے نواسے کی ضرورت نہیں. یعنی بولا نواسے ہی سے دستبردار ہو گئے, لیکن ہماری یہاں روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی امام حسین رضی اللہ عنہ نے جتنے بھی ایام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفقت و مہربانی میں پائے, آپ ہمیشہ ہمیشہ ان پر شفقت اور مہربانی, اور یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی حسین کو صبر عطا فرمائے, اسے استقامت عطا فرمائے. اب آئیے علماء اہل سنت آخری سے لے کے اب تک کا مذہب اہل بیت کے معاملے میں کیا. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ نماز میں مشکا شریف میں جو کتاب الصلاۃ باب التشہد اور باب التشہد کے بعد جو درود شریف ہے, وہ درود شریف میں کیا ہے, اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طرح بعد دونوں درود شریف دیکھیے تو حضور علیہ السلام پر ان کی آل پر درود شریف کا پڑھنا ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ کے مذہب میں اس کو سنت کہا گیا, یعنی یہ سنت ہے. اور امام شافعی اتنے سخت کہ امام شافعی کے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر ان کی آل پر حالت نماز میں درود شریف پڑھنا واجب ہے. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو کہ امام شافعی ٹھیک ہے, ان کا اپنا مذہب اور طریقہ شافعی, مگر اہل سنت ہم ان کے ماننے والے کسی مذہب کے لوگ, وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر حالت نماز میں ان پر درود نہ پڑھا لا صلاۃ لہ, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. امام شافعی تو اس کے قائل ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے درود شریف نماز میں پڑھنے پر حکم لگایا کہ یہ درود شریف کا پڑھنا سنت ہے, ہم نے ان کی سیرت کی کتابوں میں دیکھا یہ سبق پڑھا رہا, دوران سبق شاگرد موجود ہو, علماء کیسے, علماء امام ابو یوسف جیسے ہوں گے, امام محمد, امام زفر, امام عبداللہ ابن مبارک, کیسے شاگرد بار بار کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو شاگردوں نے جب آپ کے بار بار کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا سبق پوچھا تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے سامنے بچے کھیل رہے ہیں ان میں ایک بچہ سید زادہ, وہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں, میری طرف جب دیکھتا ہے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اب دیکھیے حنفیوں کتنے بڑے امام, ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کتنی اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کی نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے. اب آئیے علماء نے ایک بحث چلی, وہ اگرچہ ہماری اس بحث سے تو خارج ہے مگر اس کی بنیاد جب نہ بتائی جائے تو بات سمجھنے نہ آئی. ستر عورت کیا ہے, یعنی عورت کہتے ہیں چھپانے کو, نماز میں وہ کون سا حصہ ہے کہ وہ اگر منکشف ہو جائے, وہ اگر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں خواتین جو خواتین اگر نماز پڑھیں تو ان کا صرف یہ چہرہ جس کو کہتے ہیں منہ کی ٹکلی, بالوں کی پیشانی کی جڑ سے تھوڑی تک اور دونوں کانوں کے درمیان جس کے باہر کپڑا باندھے, ہاتھوں کے دو کنجے, پیر جو ہیں اس کے دو کنجے, اس کے علاوہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک کان کا, خاتون کی کان کا چوتھے حصے سے باہر اگر تین تسبیح کے پانی کھلا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو خاتون کی نماز باطل. اگر اس نے بالوں پر اتنا پتلا روپٹا اوڑا ایک بالوں کی سیاہی چھلک رہی ہے تو بھی ہمارے امام کے نزدیک نماز فاسد، یہ گلا کھلا رہا، یہ گردن کھلی رہی، یہ سب کے سب داخل عورت، یعنی ان کا نماز میں چھپانا بہت ضروری ہے۔ اچھا اب آئیے مرد کے اعضاء کیا ہے، اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے، یہ فقہی بحثوں کے نہیں ہے، صرف کہتے ہم گزر جائیں، مرد کے جو ہیں وہ نو اعضاء شمار کیے اعلیٰ حضرت نے، جو سترے عورت، وہ نو کے نو اعضاء کہاں ہیں، یہ ناف جو ہے، اس ناف کو چھوڑنے کے بعد ناف کے نیچے سے لے کر یہ گھٹنے کی سطح بھی، یہ حصہ ہر حالت میں چھپا رہنا چاہیے، یعنی اگر آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کے رانے اور گھٹنے جو ہیں یہ چھپ جانے چاہیے، یہ گھٹنا سمائے ایک ران جو ہے، یہ ایک سطح عورت، یہ اگر کھلا رہ گیا نماز فاسد ہو جائے گی، یہ ناف جو ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا آپ بظاہر عقل سے سوچیں تو ناف کو بھی سترے عورت کا حصہ ہونا چاہیے، اب آج ہمارے امام کی دلیل کیا، اس کا تعلق اہل بیت کے فضائل، ہمارے یہاں امام اعظم کی دلیل یہ ہے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سامنے آتے تو حضرت ابو ہریرہ بطور خاص امام حسن کا دامن جو ہے ان کے شکم سے اٹھا کر ان کی ناف کو چومتے، ان کی ناف کو چومتے اور یہ فرماتے تھے کہ میں جب حضور کی خدمت میں ہوتا اور تم جب چھوٹے کھیلتے ہوئے جب حضور علیہ السلام کی گود میں آتے تو میں نے بارہا دیکھا کہ حضور تمہارے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر تمہاری ناف کو چومتے تھے، تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ ایک تو امام اعظم کی دلیل ہماری یہ ہوئی کہ اگر یہ سفر عورت ہوتا تو امام حسن کبھی بھی اسے مخصوص نہیں فرماتے، اور دوسرا یہ کہ انہیں اہل بیت سے اتنی محبت تھی کہ بطور خاص ان کی ناف کو بوسہ دیا کرتے۔ اب اس سے اندازہ لگا جی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس قدر ان کا ادب اور احترام کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اب آئیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملات ان شہزادوں کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شہر فتح ہوا، مجھے ریاض پتہ غالباً وہ مدینہ، تو یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ملک میں زیادہ ترقی کی ایک ملک میں کم ترقی ہوئی، تو وہاں جب مال غنیمت آیا تو بعض ممالک میں یہ جو فانوس اور یہ جو چراغا کا سسٹم ہے یہ ذرا اس زمانے کے اعتبار سے بڑا ترقی یافتہ، یعنی بڑی بڑے بتی اور بڑے بڑے جناب ایسا فانوس جو ہے وہ آئے، اس کے آنے کے بعد جب وہ مدینہ شریف میں مال آ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان نئے جو فانوس تھے ان کو مسجد النبی میں روشن کی، ان کو روشن ایک دم مسجد نبی جگمگا رہی تھی روشنی سے، ایک دلیل تو علماء نے اس سے یہ پکڑی کہ مسجد میں چراغاں یا روشنی کرنا اس حدیث سے ثابت ہے جس کو محدث ابن شاہین نے نقل کیا، ایک دلیل کو یہ نکالی۔ اب سنیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایسا چراغا کہ سبحان اللہ بڑی نورانیت اور مسجد نبوی جگمگا رہے، تو گویا انہوں نے پوچھا کہ یہ چراغا کس نے کیا، یہ ہماری مسجد کو کس نے روشن کیا، کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، تو یہ ان کے حکم سے یہ فانوس لگائے گئے، تو حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ، اور کیجیے اگر وہ یا عناد ہوتا کوئی ان کے معاملے میں اختلاف ہوتا یا کسی قسم کی ان کی منفی رائے ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کی، کو ایسا روشن کر دے۔ تو ابھی دانی گرامی آج بھی یہ کہا جا سکتا کہ جو لوگ مسجد کا کام کرانے والے یا مسجد کو جگمگانے والے یا مسجد میں کسی قسم کا پیسہ لگانے والے یا مسجد میں کسی قسم کا معاملہ کرنے والے، تو حضرت علی کی اس دعا سے پتا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی روشن کر دے گا جو آج بھی مسجدوں کو روشن کیے ہوئے ہیں یا روشن رکھے ہوئے ہیں یا روشنی کر رہے ہیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو ایسا روشن کر دے کہ جیسا انہوں نے ہماری اس گویا مسجد کو روشن کیا. اب آئیے ایک اور روایت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کی وسعت کا اندازہ لگائیے. یہ پاکستان پڑھے لکھے لوگ ہیں, کتنا حدود عربہ ہے؟ حضرت عمر کی حکومت کا حدود عربہ 42 لاکھ مربع میل سے زیادہ ہے. اب مجھے بتائیے ہمارے ایسے شاید 15-20 پاکستان بنے, کتنے مسائل ہوں گے, کتنے معاملات. جب دیکھو امور حکومت میں اس قدر منہمک ہوتے, اس قدر لگے ہوئے ہوتے کہ ہر وقت اپنے غلاموں کی, اپنے گورنروں کی, اپنے آنکھوں کی اور عوام کی گٹھی کو سلجھا رہے, برائے نام نہیں کیا کرتے, راتوں کا چکر اور گشت کیا کرتے. اب ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے جو خود صحابی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, جن کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے, اپنے ابا سے ملاقات کے لیے آئے. آپ کچھ امور سلطنت بہت ہی اہم انجام دے رہے ہیں. قاتل نے آن کر کے کہا کہ آپ کے صاحبزادے دروازے پر, وہ ملاقات کا اذن چاہتے, آپ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امور سلطنت اتنی دیانت داری سے سر انجام دیتے کہ اپنے سگے بیٹے سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ کافی ٹھہر جاؤ, جب کام ختم ہو پھر تم اجازت دے کر کے انہیں بھیجنا اور اپنا کام سر انجام دے رہے. اسی اثنا میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر المومنین سے ملنے کے لیے آئے. جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت عبداللہ جو پہلے سے دروازے پر کھڑے تھے ان سے پوچھا کیا معاملہ, ملاقات ہو جائے. انہوں نے کہا میں نے تو ابا جی کو خبر کی تھی مگر بہت زیادہ مصروف ہے تو ابھی مجھے اذن نہیں ملا, ابھی اجازت نہیں ملی. تو حضرت امام حسن نے بجائے اس کے کہ اندر اطلاع کرتے ایک حسن آئے ہوں ملاقات کرنے کے لیے, انہوں نے اپنے اتحاد اور اپنے اشتہار سے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو ملاقات نہ دی اور ملاقات کے لیے وہ کھڑے ہوئے, جب سگا بیٹا نہیں مل پائے گا تو میں کیسے مل پاؤں گا, بہت اہم کوئی معاملہ, وہ چلے گئے. وہ جب جانے لگے روانہ ہو گئے تو کسی نے حضرت عمر کو اندر جا کر کہا کہ امام حسن آئے, اور وہ بغیر ملاقات کیے چلے گئے. اور وہ یہ سمجھے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو رخصت نہ دی, انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمام امور چھوڑ کر ان کے پیچھے دوڑ دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ صاحبزادے تمہیں تو بتانا چاہیے تھا, تم نے بغیر مجھ سے کہے اور رخصت لے گئے, کتنا کیوں نہیں. امام حسن نے بڑا سادہ کا جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ آپ اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے, اتنے مصروف تو مجھ سے کہا ملے. اللہ اکبر, حضرت عمر فاروق نے اپنا امامہ شریف اٹھا کر اپنے سر کی بال پکڑ کر کہا کہ عمر کو یہ عزت کہاں سے ملی, یعنی تمہارے گھرانے سے تو ملی, تمہارے نانا ہی سے بھی عزت ملی ہے. اور فرمایا کہ خوب یاد رکھو وہ عمر کا لڑکا تھا, تم رسول اللہ کے لڑکے, وہ عمر کا بیٹا, تم رسول اللہ کے بیٹے, تو تمہیں اطلاع کرنی چاہیے تھی. تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس قدر محبت اور شفقت کا ان کے ساتھ سلوک کیا. اب مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی اپنے امام باروں میں بیٹھ کر ابے میں ہوا میں مٹے لہرا لہرا کر ان کے اختلافات بیان کرے کہ یہ تو جھوٹا اور یہ تو اہل بیت کے جو مخالف تھے اور یہ ہوا وہ ہوا, یہ سب چندو ہانی کی داستانیں ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ان میں آپس میں کس قدر محبت و شفقت ہے, اس کو آپ صرف بطور نمونہ ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آئیے دوسری, جس کو شاہ ولی اللہ محدی دہلی نے اپنی کتاب ازالۃ الحفا اس نے اسے نقل کیا, اور یہ بھی حدیث اور روایت ایمان کی تازگی اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی نسبت کو بیان کرتی. کوئی شہر فتح ہوا, فتح ہونے کے بعد روایت میں ہے مسجد نبوی میں اس زمانے میں اس قسم کے بہترین قسم کے تعلیم یا فرش کی جگہ چمڑا استعمال ہوتا, جو لوگ چمڑا یعنی طباغت کر کے اسی کو بطور خرچ استعمال کرتے وہ بچھونے کے طور پر بھی استعمال ہوتا, مشق کے طور پر بھی استعمال ہوتا, تکیے میں بھی استعمال ہوتا, اس طریقے سے اس کا استعمال وہ چرمی فرش دکھایا گیا. مسجد نبی جو کچھ مال غنیمت آج صحابہ میں تقسیم ہونا اس کا ڈھیر لگا دیا گیا. مسجد نبی نے مال غنیمت کا ڈھیر لگایا. اب آئیے سب کو حصہ مل رہا, لائن لگی ہوئی, بڑے کریم طریقے سے لوگ آ رہے ہیں, اپنا اپنا حصہ لے کر کے جا رہے ہیں. تو اس نے اتفاق کریے کہ اسی لائن میں یہ حضرات تینوں متصل تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسن امام حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین, یہ تینوں حضرات متصل. جب لائن میں نمبر آیا سبحان اللہ حضرت عبداللہ کو, تو روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 500 دیے. 500 لے کر کے جب یہ ہٹے تو ان سے ہٹنے کے بعد امام حسن آئے تو حضرت عمر نے انہیں 1000 دی, امام حسین آئے تو 1000 دیے. بقضائے بشریت اختلاف نہیں, صرف وجہ معلوم کرنا چاہتے. حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے بیٹے, انہوں نے کہا حضور میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں جوان تھا اور میں نے اپنی تلواروں کے کئی جوہر بڑے بڑے میدان میں دکھا تھا, اور یہ دونوں اس وقت بچے تھے اور حضور علیہ السلام کی گود میں کھیلتے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ملے 500, ان دونوں کو 1000 ملے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی اور جواب دے کے بھی مسئلے کو بول کر دے, ارے میاں دیکھو یہ فتنوں کا دور ہے اور کوئی فتنہ کھڑانا ہو جائے کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ زیادہ دے دیا اور ان کو کم دے دیا. نہیں, تو ٹوک بات حضرت عمر نے کیا فرمائی, شیعہ حضرات سنے اہل سنت و جماعت کی کتب نے جو صحیح روایات, حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تو نے یہ دیکھا, اللہ اکبر اس کی ماں کون, تو نے یہ دیکھا ان کا نانا کون, تو نے یہ دیکھا ان کا باپ کون, ان کا والد کون. یہ حضرت فاطمہ کے رخت جگر, حضرت علی رضی اللہ کے نور نظر اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے یہ رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں اور تو عمر کا لڑکا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے لڑکے کو سرزنش کی اور گویا ان کو اس ایک طرح سے گویا جو وہ پوچھنا چاہتے تھے بڑی سختی سے اس مسئلے کو سمجھا کر روانہ کر دیا. اب دیکھیے ایک بات کا یہ پتا لگا کہ اپنے بیٹے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار ان دونوں کو ترجیح دیتے. اب ان کی جو بات آپ سننے کی وہ کیا, آپ جانتے ہیں پرانی روایت یہ ہے کہ بھائی کوئی بات اگر بہن کے زبان سے نکل جائے تو کہتے ہیں پڑھائی ہو جاتی, اس لیے بزرگوں کا قول غلط نہیں ہے کہ میاں جب بات کرو تو یہ دیواروں کے بھی کان ہوتے, دیواروں کے بھی کان ہوتے, جب بات منہ سے نکل جائے تو کہیں نہ کہیں پھیل جائے. کوئی آدمی نے یہ بات جب حضرت عمر کی سنی اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا سنو آج کا منظر میں نے یہ دیکھا, چرمی فرش چرمی فرش اور اس پر دولت کے انبار لگے ہوئے, امیر المومنین مال تقسیم کر رہے, جب اپنے بیٹے آئے ان کو انہوں نے کتنا دیا, اپنے میں کریمن آئے ان کو ان سے دونا دیا, اور جب ان کے بیٹے نے سوال کیا تو حضرت امیر المومنین نے یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا کہ وہ عمر کا لڑکا ہے رسول اللہ کا لڑکا. ساری انہیں روایت جب بتائی حضرت علی خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد جو لوگ محفل میں موجود تھے انہوں نے تم کان کھول کر سنو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عمر اہل جنت کا چراغ, یعنی جنت میں روشنی تو ہے مگر جنت میں روشنی کا ایک سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نورانیت جو ہے اس کی بھی روشنی ہوگی. یہ سراج الجنہ ہے, ہم نے حدیثوں میں پڑھا کہ جنت میں سورج تو نہیں ہوگا, چاند بھی نہیں ہوگا, روشنی کیا ہے نفی الفیض, جس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جیسے سورج اور چاند سے نظر نہ آئے جیسے بادل آ جائے, تو آپ نے دیکھا کہ بادل آنے پر سورج کی تپش جو ہے وہ زمین پر نہیں پڑتی, اور آپ نے دیکھا اس کے باوجود ایک چند کا ایک اجالا ہوتا ہے, ہمارے نظروں میں چھپتا نہیں, اور آدمی ایک دوسرے کو کہتا بھائی آج موسم تو بڑا اچھا نظر آتا, تو اس کو کہتے عربی میں تو یہ ایسا سما ہوگا جنت میں جو روشنی اور ہوگی. سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی حدیث کے مطابق فرمایا عمر تو اہل جنت کا شراب ہے, جنت میں ایک روشنی کا سبب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ذات ہوگی. یہ بات یہیں پر ختم نہ ہوئی, یہ بات جیسے ایک صحابی نے یہاں آن کر حضرت علی سے کہی رضی اللہ عنہ, یہی بات آن کر پھر کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ بھائی آج تو بڑا کمال ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے آپ کی فضیلت میں آج بڑی عجیب و غریب بات سنی, حالانکہ اس کے سوا بھی حضرت عمر کی فضیلت موجود. بے شمار قرآن آیا. کہنے لگا وہ کیا کہا, آج ہم حضرت علی کی خدمت میں بیٹھے تو ایسا ایسا قصہ آپ کا بیان کیا گیا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اہل جنت کا تھا. میں نے یہ حدیث سنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کر خوش ہوئے کہ یہ بات حضرت علی نے کہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے احباب کے ساتھ حضرت علی کے پاس آئے اور آنے کے بعد سارا قصہ بیان کیا. کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ حدیث میں نے بیان کی, میں نے یہ کہا. اچھا حضرت عمر فاروق نے فرمایا, اچھا یہ بتائیے کہ جو بات آپ نے کہی کیا اسے آپ کسی کاغذ پر لکھ کر کے دے دیں؟ بھائی جب میں نے حضور سے سنی ہے تو لکھے دینے میں حرج کیا ہے؟ لیکن سبحان اللہ جو لکھ کر کے دیا حضرت علی نے وہ سنی لکھا. یہ نہ فرمایا کہ علی کا قول یہ ہے کہ آپ جنت کا کرا. حضرت علی نے اس روایت کو جو لکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل امین نے سنا اور جبریل امین نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات پہنچائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ حضرت عمر اہل جنت کا کرام. یہ پوری حدیث لکھ کر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوشی خوشی اس کو لے کر کے چلے. لے کر چلنے کے بعد ساتھیوں کو بڑا اس سے تعجب ہوا کہ خاص اس حدیث کو لکھوانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. امیر المومنین سے کئی اعتبار سے بہت ہی مقام نے رکھی اور بلند مقام رکھے, اس چیز کی کس فرقی کی میں کیا ضرورت ہو سکتا. کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے, یہ فرقی لکھوانے کا سبب کیا؟ اس کو کہتے عقیدت اور محبت اندازہ لگا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے یہ کاغذ پر اس لیے لکھوا دیا کہ میں اسے محفوظ رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ میرا جب انتقال ہو تو یہ فرضی کفن میں رکھنا کہ میرا رب اس کی وجہ سے مجھ سے گویا رحم کر دے. اب مجھے بتائیے کیا ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں کوئی مخاصمت تھی, ان میں کوئی جلن تھی, ان میں کوئی جناب قدم تھی اور ان کے معاملات کچھ ایسے عین غیر تھے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ابھی بان گرامی نہایت پیار اور محبت شفقت کا عالم, یہ اہل بیت اطہار کی محبت کرتے اور اہل بیت اطہار بھی کبھی بھی ان کی فضیلت کو وہ چھپاتے نہیں بلکہ برملا بیان کر دیا کرتے. اور اس نے کی سے بہت ساری باتیں میں صرف ادب کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ جو شیعہ حضرات کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کی کتاب, یہ ان خطبات میں بھی موجود ہے اور جناب کئی روایتیں جو اصول کافی, اصول شافی, فروغ کافی, ان سب میں کئی روایتیں ایسی پھیلی ہوئی ہیں جن کی اس وقت گنجائش نہیں. میں نے نمونے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اب آئیے آخری دو چار بات. جب حضرت علی کا وصال ہوا, چھ مہینے کا دور امام حسن کا, چھ مہینے آپ نے حکومت کی, آپ کا دور رہا. قریب تھا کہ امیر معاویہ حضرت امام حسن دونوں کے ماننے والوں میں کچھ کسر ہوتی, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تمام امور خلافت سے امیر معاویہ کے حق میں دست بردار ہو گئے. یہ سنی کتاب میں بھی موجود, شیعوں کی کتاب میں موجود. دست بردار ہو گئے اور دست بردار سے ہوئے نہیں. امیر معاویہ ایک وظیفہ سالانہ امام حسن کو دیتے اور امام حسن اس وظیفے کو قبول کیا کرتے, بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہ امیر معاویہ کو وظیفہ بھیجنے میں کچھ دیر ہو گئی. حضرت امام حسن جو ہے وہ کچھ لکھنا چاہتے تھے شکایت کہ ابھی تک وہ ہمارا وظیفہ ہے وہ ہمیں نہ ملا. تو روایت میں اہل سنت کی کتب کہ اسی دن نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی امام حسن رضی اللہ عنہ, امام حسن سے فرمایا کہ تم شکایت لکھنے والے امیر معاویہ؟ فرمایا مت لکھ, کوئی شکایت مت, ایک دعا بتائی. فرمایا یہ کہو امام حسن جب صبح اٹھتے تو آپ نے خط نہیں لکھا، وہ دعا پڑھی تو جناب تھوڑے دن کے بعد امیر معاویہ نے اسے دونا وظیفہ حضرت امام حسن کو دیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ اب دیکھیے اہل بیت اور صحابہ میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے غلط فہمیوں کو چھوڑ کر مجھے بتائیے، ایک برادری شیعوں کی امیر معاویہ پر اتنا تبرع کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ اکبر، انہیں صحابی رسول نہیں مانتی، انہیں جانے کیا کیا کرتی ہے۔ اگر وہ اہل بیت کے ماننے والے، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ، جب امام حسن امیر معاویہ کو قلعہ پر دیکھ کر دست بردار ہو گئے، چلو پہلے نہ مانو اب تو مانو، جب امام حسن دست بردار ہو گئے اب تو مان لیا جا، اور امام حسن کا جو وظیفہ وہ ہے وہ اسے قبول کر لے اب تو مان لیا جا۔ اور اس کی بشارت اہل سنت کی مشہور اور معروف کتاب مشکا شریف میں موجود ہے، یہ جو سلو ہے اس کی بشارت نبی کریم علیہ السلام اپنے دور میں ادا فرمائے۔ ہم نے مشکات میں پڑھا حضرت عمر، حضرت نبی کریم علیہ السلام ممبر پر گلوا کر امام حسن سامنے بیٹھے، پیچھے 7 برس کی عمر ہوگی، حضور علیہ السلام ایک نظر تمام مجمع پہ ڈال، ایک نظر امام حسن پر ڈال، اور اس کے بعد ارشاد فرما، راوی کہتے حضور علیہ السلام نے امام حسن کو پہلی صف میں لیا، جہاں بھی تھے بیٹھے، دیکھ کر فرمایا لوگوں سنو، میرا یہ بیٹا سید، یعنی مطلب یہ کہ یہ قوم کا سردار، میرا یہ بیٹا سید، تم دیکھنا ان قریب کے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کر آئے گا۔ تو اس حدیث کی شرح میں تقریباً تمام محدثین نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح کو مراد لیا اور کہا یہ وہ بشارت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دی دی، اور ان دونوں حضرات میں حدیثان گرامی صلح ہو گئی۔ تو اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے، پورے اہل سنت کا امام اعظم ابو حنیفہ اور جناب چاروں ائمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی تک حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہمارے علماء کہتے ہیں جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا، لہٰذا ہمیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ جو ان کی آپس کی عمر ہے ان کو انہیں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول ذہن میں رکھیے، سبحان اللہ، حضرت عمر بن عبد العزیز سے کسی نے پوچھا اور اس پر عمل کیجیے، کہنے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جو چب تلیش ہوئی، یہ اس میں کیا معاملہ تھا، کیا سلسلہ تھا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز صحابی اور خلافت راشدہ جو دو ہے اس میں خلیفہ راشد میں بھی شمار کی جاتی، عمر بن عبد العزیز، آپ نے کتنی پیاری بات کی، فرمایا یہ بتاؤ کیا ہم اس جنم شریف تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا ہماری تلواریں وہ جنم چلی؟ کہا نہیں۔ کیا ہم یہ سارے معاملے میں خوش تھے؟ کہا بالکل نہیں۔ فرمایا سنو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آدمی کو اپنی زبان محفوظ رکھنی چاہیے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ گرامی، یہ اس کا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ غرض یہ کہ ان چند مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو کیسے ماننے والے، ہمارے اکابر کیسے مانتے، امام اعظم کس طرح مانتے، امام شافعی، اور اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مگر بس یہ کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، استاد زمن شہید شاہد سوہن مولانا حسن بریلوی ایک جملے میں سب کچھ ادب بتا دیا، فرمایا بے ادب گستاخ شرکے کو سنا دے اے حسن، یہ کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کہ یہ ہمارا مشرق اور ہمارا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔